اسألونك عن الشهر الحرام لفاره. حضرت عبد الله بن جعش رضي الله عنكم في عمر الله صلى الله عليه وسلم ومباركة وعشنا على صحالة رئيكة والأشخاص ذات في إيران بيجي دور الطعف بعدها خلاص ثم مباركة عشنا كانت وقت كرات دور الطعف خلاص لدعونا مشتبه في المحلق الرسيدي در وجه جاي بيجي و از احوال مشرکین بر ما خبر کنید. در دیگر مشکتر یه همه از نمی خواهد کنم اجازه باشد که بس بگردم. حالا در بودر به جفشی کار کرد. دو صحابی دیگر با خاطر یک شطورشان در مبین از دوباری ها گم شدن یک شطورش گم شد از حضرت سر بینه برای خاصی دیگر. در این حالت بود که یکی از گروه های مشرکین کرد در خشامات آمده بود و سر از اینا برابر شد. اینا با خاطر از این که از این راست کسی خبر نشا در برنشان جمع صورت برد و اونها پشته شده در مشرکی بود. این موضوع کلام شده در که مسلمان ها در ماهای مبارک حرام هم چی میکنن؟ جمع میکنن و حق خدمت میکنن. از آن دویت و ناظر میکنی از خلور کن شهر را حرام میکنی دیر میخواستن تو را ای پیغمبر خدا از جنگ کردن در ماهای حرام و حکم آن را خلو به قتال و دیر کبیر تو به جنگ در ماهای حرام کبیر و گناه بس بزرگیست گناه بس بزرگیست و سطح هم زبیر در و بازاشتن مردم از دین خدا و کفر و بیر و انکار به دین خدا و المسجد الحرام و حق خونه دیگه ایتوتا و اخراج اهلی من و اطرار این بلا بیرون کشتن اهلی آن من ها حتمی خرم اکبر این بلا بزرگتر از نفت خداوند مخار مسلمان چی میدونم؟ ماهای حرام و حق خرمت نمی کنم آنان که زمینی حق خرمت را مزاید کردن با بند شدن مردم از دین خدا از توحید خدا شرک را آوردن و کفرون بی انکار و دین خدا کردن و حق خانه خدا را کردن این خونهای چطر را با دیر میز کشیدن و خورمانی های شمتان لوچ از کردن حراف میکردن این حق خدمت بلندتر است و اخراج و اهلی من و اکبر عند الله بیرون کشتن اهل آن از مکه مکرمه این بزرگتر از نرد خداوند مطال همون رسولی که را میدید خود مشرکی قبل از بعثت اجازه داد که باید حجر الاسود را به دست خودش باید در کعبه بگذارد اون میشه اصلا باید در مکه بیرون میکشد اکبر من الله این بزرگتر از نزد خداوند مطال و این فکر نزد اکبر من القلب محیط شرک و کفر اکبر من الله اکبر من القلب این بزرگتر از قلب در جایی شرک بوده باشد کفر بوده باشد شیطان شخص بود را در کعبه و در بیرون کعبه داخل کرده بودند الله میگه و فتنه تو اکبر من القلب محیط شرک و کفر این بدتر از قتل و لا یزالون یقاتلونکم همیشه می جنگن با شما کفار همیشه با شما می جنگن حتی یردوکم عن دینکم تا واصلن شما را از دین دان اتونید که تو صلح حلو کنید و کافر تو را بگذارن نه کافر از آمریکا هم زردتون میاد ولی هم تو کوشش کنید رو توجه بکنید این یک تا نمیشه که خرج های ما خود و لا یزالون یقاتلونکم همیشه با شما می جنگن حتی یردوکم عن دینکم تا تو واصل شما را از دین دان این استطاع و کرده توانه این استطاع اونا همه من و انشاءالله این کار کردن استطاع و تمامی بیرون کار میدونن که شما را از دین خدا باز دارن و من یک فلید من کن عن دینی هر که باز کردن من کن از شما عن دینی از دینش پیامات و بمیرد دنی و او با کافر را در حال او منکر به دین خدا بود کافر بود و او را ای که پس آن جماعه حبطت اعمال و نبود و بخواست که داشت اعمال ایشان به دنیا و آخرت در دنیا و آخرت و اولایی که با آن جمع اصحاب النار احیا تشن هم که ها خالدون ایشان همیشه در آتش می خوشن کفار همیشه با شما می گردن تا اینکه شما را از دینتان در صورت که بتوانند منحرف بسازند این کار کافر است کافر برای که نیامده که و نمیرند که شما را به دین اصواری باشند این کار شما نیست و من یک تدید من کنم دینی هر که باز کرده از شما از دینش از این شهرت نشینی بکنن. مرتد همانا کسی که مرتجی هست، پشت سر می روید، ارزش ها را ترک می کنن، اشیاء بی ارزش را می گیرن. مرتد کسی که مسلمان بود بعد کافر می شود، مشرک می شود، مسیحی می شود، هندو می شود، هر کسی که دین جدید را قبول می کنن. در فقه اسلامی ما با چنین مردم اول شد که حکومت اسلامی احضار می کنن و عینت اعتدال را می پرسد. چرا منکر شدید؟ چی ارمغان برای تو دین جدید می گرد که دین اسلام را افاده نمی کنند؟ همون چی هست؟ ارزشی که بهترتر از اسلام بوده باشه همون چی هست؟ و یقینا که هیچ کسی ممکن نیست که ارزش را از اسلام را خودتر ارمغان بکنند. این کار را کنند. وقتی یکم از این بود خود با خود قناعت میکنه و وقت باید مسلمان شد و حکومت اسلامی در وارش اعلام میکنه، پس باید اسلام داره و از کفر باید عقب بره. اگر لجاجت میکنه بدون از اینکه دستاویز را پیشنهاد بکنه، مسلمان داره مسیحی میشه، یک خدا را بسیار خدا تبدیل میکنه، این طرف از دور نمیاره، نظام را قبول میکنه، اخیری را قبول میکنه، خودشان بیش میشه. بعد از او بچونین انسان یه انسان مرتجی است و امن کشور اسلامی خطر است. به یه ما که اطمان به خاطر خودفروختگی، جانفروختگی و همگوشیدی دوچار شدند. امنیت اسلامی را، امنیت کشور ما را در خطر بودند به خاطر محارب بودنش پشتن می شود. از این خاطر پیغمبر خدا چه می کنه که من بدل دین او تقبولو. هر کسی دین خود را تبدیل می کنه که او شنورا. چرا میگوشیم به خاطر این خود را خواهد برد؟ اگر ایمان میکنم که چه خوبی هست در مسیحیت که اسلام خدا داری نمیدن؟ خدا خدا داری نمیدن؟ سیل خدا خود میگیرد خدا چشمتا گوشتا خود بکن و اقای ما را بسید و ما میگم چشمتا خلاص بکن، گوشتا فاده دوستی بکن، حضرت اسلام را بسید. با این در برد هستی که اسلام را ترد میکنه مسیحیت و کفر و هندویزم قبول میکنه، از من وطن فروختن. بنابراین انسانی که به امنیت ما خطر آمده، ما حق داریم که بخاطر حفظ امنیت خود را بکشیم. دیگر را بر میکنن میکشن، همین هم از من مانده که خطر آمده. از اون اسلام میکنیم کسی که دین خود را بدل میکنه بعد از اینکه نمیگره با بر اسلام کشته میشه. و من یک تدید میکنم همدینی کسی که باز که بعد از شما عزیزش نیامد و این اعتدالش بمیرد و باید کافر را در حالی کافر بوده باشد و اولای که حبیت را اعمال ما پس آن جمعه نابود و بیخواسته شد اعمال نیگی قبلا کرده بوده که دنیا و آخره در دنیا و آخره و اولای اصحاب النار و آن جمعه از اهل آتش هم منفی هم خارجون ایشان همیشه را آتش می باشند. این الذین قالوا بشهد آدمی که ایمان آوردن و الذین اخراجه روانانی که هجرت کردن و جاهدوا فی سبیل الله و رسمیدن در راه خدا اولئک یرجون رحمت الله آن جماعت یرجون امید دارن رحمت الله رحمت و احسان خدا را و الله غفور رحیم بشهد الله بخشنده مهربان است. همیشه قرآن کریم مباحث خدا که خلاص میکنه باید بود از عدوب را حتما یاد میکنه. کافر و مرتبه اعمالش را بی‌خاصیت میکنند. جای اولیشان تصویر کرد که در آتش دوزخ همیشه میباشند. این الذین آمنوا بشک آنانی که ایمان آوردند و الذین هاجروا و آنانی که هجرت کردند. هجرت ترک وطن به خاطر رضای خداوند متعال، یعنی کسی که در یک کشور که زندگی میکند زمینه تطبیق شریعت اسلامی برشان باید نشود، با دین زندگی کرده نمی کنه، آینده دینیش در خطر بوده باشه، او چی می کنه؟ ترک می کنه این وطن را و جای می ره که در اونجا حفاظت دینش و ارزش‌های دینیش هست. این را نگه هجرت این هجرت نیست که انسان خود را در یک جای می کنه که در اونجا این دوطن هم بکنه نیست، در جای می ره که دیگر دین از دست می ده، او را با مهاجر گفتن نمی کنه، او را با مهاجر گفتن نمی کنه، جای می ره که دیگر دین میشه و به خاطر دین هم نرده و خاطر میره پیسه پیدا بکنیم و زندگی که از شاید او مهاجر نیست. مهاجر کسی هسته که ترک وطن بکنه به خاطر اعتقاد دین خدا و بعد زمینه را مساعد بکنه به تطبیق دین خود دست از زمین بشه و جاهد فی سبیل سبیل الله غرض من دروای خدا جهاد بکنند دروای خدا اولئک رجما یرجون رحمت الله امید دارند رحمت خدا را این جهادی قرار نمیشود اینا باید امید به رحمت خدا داشته باشند و رزق خدا به الله دراز بکنه این مورد رحم خدا واقع شود و الله غفور رحیم بیشک الله بخشنده مهربان است بخشنده مهربان است این آهن به واسطه که الله بر ما شما انفاق در راه خدا میکنیم در راه خداوند مدال جهاد میکنیم به واسطه جهاد مورد رحم خدا واقع میشیم الله مشکلات ما شما را حل میکند آیا سلسله مواصفات است که باید او را نکنیم اگر او را نکردیم جامعه ما حفظ میشود خانواده ما حفظ میشود کیان جامعه ما شما نگاه کرده میشود از این خاطر الله جل جلاله در آیه ای که تا آیه 225 سلسله صفات را برای ما شما بیان میکنه که در بین خودمان را نگاه بکنیم و در بین خود با خدایمان نریم و متحد و متوجه بوده باشیم که در همچه حالات چیگونه نیایش به الله باید داشته باشه چیگونه رابطهتان با مردم باید شده باشه الله میفرماید یسالونک عن الخمر والمیسر میپرسند از توی پیغمبر عن الخمر الشراب و المیسر از قمار قل هو فیهما که در آن در آنها هم در شراب هم در قمار اسم الکبیر گناه بزرگ است و منافع للناس و از نظر مادی برای مردم منافع هم است و اسم محمد گناه آن اکبر من نفعهما بیشتر از نفع آن ضررش از نفع بیشتر تر است یسالونک عن الخمر خمر از نظر لغت و معنای پوشش است هر چیزی که چیزی را بپوشاند هر چیزی که دیگر چیز را بپوشاند آن را خمار از نظر شرع به هر آن مایه مسکر خمر گفته می شد که عقل را مخامره بکنه عقل را خراب بکنه یکی از اندود بوده باشه یا از چیز دیگری بوده باشه و یک نقطه هست که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شراب یا خمر را عبارت از امو مسکری هست که از اندود به دست آمده باشد و و قلیان برسد و مسکننده و پیچ کننده بوده باشد دور افتاق می ماند بنام قدیل کسی از دور خرام بود و آن جمهور و هر آنچه که تو مسکر بوده باشد با او افتاق خرام را می ماند تفاوتی که در این ثابت می شود یک مثل که اگر حکومت اسلامی به اساس فقه احناف عمل بکنند بس و مشکلات ما شما را حل می کند و ایست که در دواها و در بس و از چیزا چیزی از شراب انداخته می شود و فقیر نظر نبر از این دواها اگر از غیر انگور ساخته شد و انداخته شد در این صورت مخامره را با وجود می آورد مشکل را با وجود آورده می مانسته و دوا هم می شود و اگر همون شراب از انگور بوده قریب کسیرش خراب است و در دوا هم در دوا هم باید انداخته نشود و نید جمهور علما خمری که چی از انگور بوده باشد چی از توت بوده باشد چی از میوه دیگری بوده باشد یکسان است بنام قریب کسیرش یکسان است هرچی مجزه به معنای از یه سر گرفته شده پولی که با آسانی را دست می دهد اما علیه السلام و سلم از تو می پرسد حکم شراب و خمار خمر را فهمیدیم که از مخامره گرفته شده مخامره معنی پوشش است عقل را پوشش می دهد و این آمد به خاطر چند چیز این آمد به خاطر از اینکه نفس انسان را محفوظ نگاه کند پس هر آن چیزی که ضرر بر نفس داشته باشد الله او را منع میکند و ما شما را از این باز میدارد در صورتی که از تجاوز بر جان نفس میکند در مقابلش قصاص میشود دین آمد به خاطر ازی که مال ما را فدا کند پس هر آن حرکتی که سبب جدایی مال یک انسان میشود و گرفتن مال یک انسان به نامشروع میشود الله او را منع میکند اگر کسی باز هم بر خلاف دین اسلام و بر خلاف قانون مالی کسی را میگیرد دستش بریده میشود دین آمد به خاطر که نسل ما را نگاه بکنه هر کس باید خلاف اومدهش معلوم بوده باشد و کس حق نداره که تجاوز بر نوامیسی کسی بکنه به خاطر حفظ کلام جامعه الله جل جلاله برای ما شما مسئله نکاح و اعتاق و پاسداری حلال حرام را در نکاح برای ما شما تعیین کردن. اسلام آمد به خاطر از اینکه عقل یک انسان ثابت بوده باشد حلال باشد، هر آن چیزی که عقل و حلال بده الله خود را حرام کرده. از جمله چیزی که عقل انسان را خراب میکنه شراب و مخدرات هستند. اسلام برای این حکم میکنه میسازد و او را رد میکنه و جامعه شان بر میکنید. من از مسلمان ها پسان میکنه این قمر از حکم شراب این در اسلام چطور از جای دارد یا ندارد. و نیسر از کمار مراقب شراب انشالله و از انفت قرآن کنید خود روزه میکنه انشالله روزه تصمیق داشت بخص میکنه که در چهار مرحله اسلام میره از بین بخ. و المیسر کمار ببینید که با هزاری پول به دست آوردن هیچ مشکلی نداری پول تارم به دست نه یک بار پیسدار میشید، اما که پول با هزاری به دست که همون بار تدرادش هم هست نفر پول به همون بار هزاری از دست میدهد و کسی که یک بار هزاری پول به باز از دست میدهد نوازی که نو و حفت و حسد واقع میشهد بعد از اینکه خانه خواهی یا دخانی کسی را میدوند یا خانه کسی را میدوند یا به نوامیسی کسی تجاوز میکنند حتما یک جنجال به عالم اسلام و به خانواده های مسلمان پیدا میکنند. از تو خاطر اسلام مفت فیصل برای کسی نمیدن و در جامعه هم که یکم کسیش نمیدن که مفت مفت مفت مفت شد خود بود و بیه ما در این از دو خمر و میسته اتمن کبیر گناه بزرگ است و منافع ناست. از نظر مالی برای مردم چی است؟ منافع. چون جامعه در بین جامعه شرابگوی به اندازه زیاد بود مثل که ما شما چای میخوریم یک بار در جامعه که نخوریم یک سر سر جامعه سخت تمام میشد و همیشه قوانین میتواد و میشد چندین نفر باید روز مورد نفاق بوده باشد مورد توجه بوده باشد. یکی که قانون باید آسان بوده باشد، قانون باید مردم با او آگاهی داشته باشد و قانون باید مردم او را بپذیره، از سطحی عملی باید بلند نبوده باشد، مورد عمل باید قرار بگیرد. اسلام چون میخواد دیر تطبیق بکنه مرحله بش قایم میشد در اول مرحله چی میگه خودی مرس منکریر بکو در این گناه بزرگ است و من مقروب الناس منافی داره تو مردم خود یکان بارمیدی که میگه شراب بکنه خوش میشه پیسه را که پیدا بکنیم ما صاحب پیسه میشیم بودم و بزرگ نشانی سر ما خودش روش تا میفهمه که نتایج آینده است این نمیشه که پیسه خود از دست سیوان ما و این ما هم اولی گناه هم اکبر و بیشترتر و بزرگتر از من نفعی ما از نفعی استاد در امیر مورد مکس آمد وقتیش نمیدن میخواد که یه به مراحل دیگر دیگر تحلیل باشد خیلی فقط همه را که گناهش بیشتر در نفعش است. و از الان نماز را این تکون از اون این مصدای پیغمبر چی چی انفاق بکنن ما در این تکون چی چی انفاق بکنن و کجا انفاق بکنن خود لعنت رو باید ببینیم که خود بوده این پیغمبر لعنت رو باید گذشت و بهترین انفاق گذشت در جامعه هزار تیوبی این الله همچنین الله بیان میکنه برای شما الآیات دلائل قدرت خود را لعلكم تتذكرون تا شما بیندیشید که از امور دنیا و آخرت کن عفا ببینید که مبتلا میشود با خبرش با یونفقونه این سله آیا عفا خبر برای مبتلا محصول تقریب هو العفا آنچه که شما انفاق میکنه همان عفا گذشت است در مقابل جامعه است در مقابل مردم های کامی یا طور عقل آنچه که از نیازمندی تان بیشتر تر است چی دیداری از نیازمندی بیشتر است همون را در باید خود انفاق ما باید که بود چی چون انفاق بکنن طور عقل آنچه که از نیازمندی بیشتر است از که از نیازمندی بیشتر و انفاق در خانه آمدی دو بوریخان داشتید یا دوی بر تو لازدن یا دوی دیگه بود انفاق چندی دوی رواز داشتی یک رواز انفاق بود در رواز بود داشتی بیشتر در رواز بود انفاق شد این شده چی سخن خوب بود گذشت خوب بود دیگه انفاق بود اون لحظ آن چی که از نیاز بیشتر بود باشد این انفاق بود که داره همچنین نوبه یه مدلاح و رفت مخاطر لکم من آیات، همچین الله بیان میکنه برای شما دلائل قدرت خدا، دلائل شریعت خدا، لعلکم تتفکرون، تا خوب بیان میشه این در افکار الله بیان میشه برای خدا انفاق بود هر چی که مازاد بوده باشد کذارت همچین یبین الله رو لکم من آیات، همچین الله بیان میکنه برای شما دلائل خدا، دلائل شریعت خدا، لعلکم تتفکرون فی الدنیا و الاخره، تا شما بیندیشید در امور دنیا و در امور آخرت هم بواسطه شریعت خدا. این مهم و تعمیده که در باب دنیا و در باب آخرت وقتی که ما میشم میچینیم به دنیا و آخرت جار مجلوب متعلق و تتفکرون است. یبینو الله بیان میکنند برای شما الآیات، آیات را به دنیا و آخرت در لکن تتفکرون، در باب دنیا و آخرت هم در طرحتیشون بیندیشید. مهم تر در دین خدا آنی است که در تطبیق شریعت خدا باید بیان بشه، در تطبیق شریعت خدا باید بیان بشه. با این نقطه راز بسیار بزرگی در منطقت یک مسلمان ها از ما شما بیان بشه بر اساس اندیشه و تفکر و اعلام در تطبیق شریعت خدا دارن مشکلات را جامعه خود کم می کنه. اگر متاسفانه همین رقم با زور کوتاه و زدن و کندن به دور دیگه ما حال اندیشی بکنیم و در تطبیق دین داره مشکلات رو بشه همه ایسان نگاه کنه. در تطبیق دین خدا باید بیندیشه. هدف خدستان نیست که همشه دست رو ببرد مردم عرض بکنن و مردم در کوچه ها و بازار ها احساس بکنن. در تطبیق خدا بیندیشه و دقیق شده از ابتدا کوشش بکنه که مبانی فساد از آنجای که فساد تراش می شود، از اونجای که فساد می آید و اخلاقی می آید او چشمهایش خوش بکنه. بعد از تقدیم بند حدود خدا که تطبیق می شود خدا رو جمع عقل می آید از آقا در حل مشکلات مردم کار و حل مشکلات مردم کار دقیق نه یکیشه فقط زدن کندن بوده باشد در حقیقت ما در فکر دنیا و آخرت مردم نشده. حالا آیات خود را نظر کرده تا بیندشید در امور دنیا و آخرت باید برای دیگر این تو هم نشد که تنها فکر آخرتی مردم را داشته باشند در فکر دنیایش نشد به دنیا در روشنی عزیزی در امور دنیای مردم هم بیان میشین و الان در فکر آخرت مردم هم بوده باشه. این حکومت اسلامی دو کار میکنن، هم در فکر دنیای مردم هست تو نقصانی مردم باید گرد نقصانی بکنن، این مسئولیتش هست در خواهش باید تیر بوده باشن، بعد باید داشته باشن، شفاهانه باید داشته باشن، در تحلیل دو در فکر آخرتشن باید بوده باشن، مسئله آخرتشن باید مردم باید نماز بکنن، مردم باید روزه بگیرن، مردم باید یکیگر رو نکشن، باید روزه نمارن، این مطبیه شن است. و اسئلو نکنه یا خرمانی خوصن از توی پیانبر از تربیت ما و مسئولیتی که یک مسلمان در اتباه لعیتان دارن کل بود اصلاح بودم خیلی اصلاح کار آنها بهتر است. در باب ایتان مسئول بزن می کنن که ما چی رو بکنه که نه عقیده جاگوزین شده بود نمای از جامعه اسلامی تجسان پیدا کرده بود، مردم کل کارهای خود را در این پیش کش می کردن که مردم با خدا علاقه پیدا کردن، نمی خواستن دیگه هیچ کار را بدون شریعت خدا بکنن. آمدن سرکاکا میاد بزن می کنن که تو را در دادیم یکیم از در خانیم را چی هم برش بکنم؟ کارگاهیم در خانیم را چی هم برش بکنم؟ یا چی گاهیم در خانیم را سیدیم را چی هم برش بکنم؟ یسالو و یسالو نکه میگه را ما رسان میکنه از تو در بار ایدام کل رو به اصلاح مونم خیر اصلاح کار را ها از همه که مهم است و این بهتر است. یکیم خوشناخت رو این مجرد بداشته بکنم که کسی که در سوارت قدر خدا از دست داده باشن این یکیم مسئولیت اول چه اصلاح کار آنها مارش در جای خوب بزن که از دست در تربیت سالم یزید بیاندیش که باید تربیه سالم بگیرد بی سواد بار نبیاد، بی تربیه بار نبیاد، جاهل بار نبیاد اصلاح بودن اصلاح کار آنها بهتر است مدنیت دارد. و این تو خالقو کن اگر زندگی خود را با زندگی آنها بیامیدید ای خون بکن پس برادران شما زمانی دارید. اما جلو جلو کے انام آئے ایسے پیٹوڑی ارشاد فرمو کہ والا تشرب مال الیتیم ای دابی لکی دیا احسن برمان یتیم نزدیک نشن مگر بطری خیلی شایسته و نیکو یا جگر یا عطا سر جلو فرمو که سوی مبارکه نسا این لدن یکولون اموال الیتام آنان که مال یتیمارا میخورد ظلمن و نحق انما یکولون فی بطونهم نارا جده نیست که در شمارشون آتش را فرو میبرند آتش را میکنند وقتی که در اطفال مسلمان شنیدن از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک بار خود را از ایتام کنار گرفتند به اندازه که بر یتیم ها دیگر بکنی کردند و نمیخواستند به سر سرش از اونا بشن نمیخواستند نان از اونا را کنند و نان خود را به اونا یکجا بکنند در این صورت یتیم ها را نقص کردند و دوشند یکی که از وسط منزوی میشوند و خودش بر فکر به ما تاثیر منفی داشت دوم کسی که ضرر بیشتر تمام میکنه اگر ما بدن خود مختل بکنیم یک طرف و دو نفر مختل یک طرف میشن از نگاه خرچ مخلوقاتش از نگاه روغنش از نظر پیازش از نظر وان کل طرف داره خواست این ضرر دیده شد میبینید دیگه هم اعتماد نقص میکنن مسلمان ها باید بیشترن باید خدا اسلام بگیره بکن یا را دیگه بیان میشد دیگه هم مصرفی هارش هم بیشت از مصرف میشه روغنش هم بیشت از مصرف شد و از خلون قهمیت ها فلسته هم در مصرف هست و کارشان ساختار کاریشان اصلاح کردن کارشان بهتر کرد و طریقه که شما میتونید و این کار اون به اخوان کنید اگر زندگی خود رو با زندگی رو انها بیامیزید به اخوان کنید پس بارابران شیدینی شما از خندو قرار نکنید و الله یعلم و المفسد من المصلح الله می‌داند انسان تبهکار و فاسد را از انسان مصلح انسان الان با قطع قد معامله میکنند کی مال یکی را میخورد و کی نمیخورد کی به یتیم حق شده و کی یتیم حق یتیم را گرفته و الله یعلم الله می‌داند المفسد انسان مصلح و تبهکار را من المصلح از انسان مصلح و تبهکار و لو شاء الله و اگر الله میخواست لاعنتکم شما را با زحمت میانداخت دستور سربارستی ایتان را با جدایی مالتان همیشه ای را قابل میکرد همیشه مال یتیم را جدا بکنید و لو شاء الله اگر الله تخلع لعنتکم شما را با زحمت میانداخت و دستور سربارستی ایتان یا از خود جدا باید از خودتان جدا بوده باشد این الله عزیز و بشک الله قادر است حکیمون با حکمت است که یک بار با شما دیگه هم باید باید یک باسه جایشان بدهید آنچه که زمینه فساد را در خانواده ایجاد می کند که سبب فساد در اجتماع می شود یک مثل عقیده مختلف بوده باشد در خانه عقاید مختلف و نمی وجود داشته باشد و مسلمان باید خانوادهش یک عقیده دین داشته باشد اختلاف عقیدوی که منجر به فساد اجتماع و خانواده می شود از او باید کناره برود از این طور الله جل جلاله در اینجا حکم بر ما می کند که مسلمان ها نباید با کی دوستی بکنند با زمان مشرک را دوستی بکنند حضرت ابی مسعود رضی الله عنه و پیامبر خدا علیه السلام در مکه مکرمه فرستاد دادیم تعدادی از مسلمانهایی که می خواهند هجرت بکنند اونها را رهنمایی بکنند وقتی که در مکه رسید دلیل یکی از زنهایی در زمان جاهلیت امرأة طور اعتبار داشت و امرأش زندگی به اسلام میکرد طریق نامشروع بعد از اسلام آوردنش عمو زن دید و او زن او را دعوت کرد وقتی که دعوت کرد به یه حضرت ابن مسعود داشت که من مسلمان هستم من بعد نمیکنم با تو همبستری بکنم و یه حکم در اسلام نیست بعد از این باز گفت که در مدینه منوره که رفت کن از پیامبر خدا علیه السلام میخواهیم که اگر اجازه بدهد با تو دوستی میکنم بعد که مدینه منوره آمد الله جلدی و آیت را نازل میکند ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن و نکاح نگیرید زنان مشرک را حتی یؤمنن تا که ایمان نبرند تا که مسلمان نشود و با زنان مشرک آرزی کرده نمیکنیم ولهمت مؤمنتان و حتی این کنیز مسلمان خیر و بهتر از مشرکت از زن اصیل مشرکت از زن اصیل مشرکت از کنیز خوبتر است و لو اعجبت کن اگرچه حسن رو مال از را به تعجب بندازد آرسی را به خاطر زیبایی آرسی را به خاطر مال نکن آنچه که مهم است تربیه اولاد هستن ولو عجبت کن اگرچه شما را تعجب بندازن ما رسو حسنی از او این شکلش ولو تنکح المشرکین و نکاح ندهید همسرانتان را با مردان مشرک دخترانتان را برای مردان مشرک حتی یؤمن تا ایمان بیارن شما این کار نکنید که اولادتان را بدی بدید و مشرکین بدید این کار نکنید حتی یؤمن تا ایمان بیارن اگر ایمان را میتونید با اتفاقش بدید و لعبد مؤمنون هر همه غلام مسلمان و مؤمن خیر و بهتر است و معارش من مشرک از مشرک کرده و در عجب کن اگر چی زیبایی از او و مال است را در بود میگذر و حاضر ما به دوره این پیش کنی کار نکنی و لعبد مؤمنون هر همه غلام مؤمن خیر و بهتر است من مشرک از مشرک و لو اعجبكم اگرچه دیبایی و مال دوتر را تعجب مندازد و لاره که آن جماعه مشرک آن زن مشرک و مرد مشرک یدعون این نار فرام میکنن خانواده تو را بطرق آتش یدعون دعوت میکنن این نار بسوی آتش و الله یدعو این جنه و الله دعوت میکنن بسوی جنت و مغفرت و بخشش بیزنهی به حکم خودش به احکام خودش الله قوانین را بازه میده با واسه از این قوانین را با جنت میکنند و تو در خلال قوانین خدا به طرف دوزخ نرو و یبین آیاتی و بیان میکنند برای شما آیات خود را و یبین آیاتی للناس بیان میکنند دلائل قدرت خود را و دلائل زندگی کردن با خودتان با مردمتان با خانوادهتان للناس برای مردم لعلهم یتذکرون تا پند در این مقاله تو شاید که پند بگیره قرآن وسیله پند است آیاتهایی که آمده با خاطر روابط زندگی شما و یبین آیاتی بیان میکند دلائل خود را آیات خود را احکام خود را لنس برای مردمان لعلهم یتذکرون